Çıkan tasiri çamlato on Oyun da semra sunim ba Dashnorim kaharu Vemet jetrën është për qafu Për e veshlimi dashnia kam fal Dash për shkon me ti për kaj Tjetër kaj